почитати звісти. І мотря потрапляє в круті ж людської юрби, як хвиля тріскою в ополонці, так юрба кидає нею. Зрозуміло, що доходить до одного із тих місць, де рішається бій до брами. Наші ще не здаються. Вулиця загачена валом з людських трупів, москалів, козаків. Наші з-поза того валу обороняють приступ до міста. Лускають самопали, розриваються ручні бомби, козаки обороняються списами. Вождя тут немає. Кожен робить, що йому на гадку прийде. Мотря бачить присадкуватого, сутулуватого чоловіка біля тачок. «Розступіться, люди!» – кричить. Мотря по голосу пізнає гетьманського коваля з Гончарівки, відомого зі своєї нелюдської сили. Він привіз повні тачки старих з каменя точених куль, що лежали купою на валі, непотрібні нікому. Бере одну за другою, високо понад голови своїх пускає їх на ворогів. За кожним кидом спозивало чути зойк, знак, що куля на пусте місце не впала. «Моя гармата ніколи не хибить», – говорить вдоволено. І далі пускає пудові каменюки, ніби це не кулі, а галушки. Ніхто не дивується його силі, його тихому завзяттю, бо у кожного є своє діло власне. Щасливий, хто має мушкети на бої, ладує, міряє, стріляє і знову-знову, забуваючи за тою пильною роботою про все. Але таких щасливих мало. Ті з мушкетами на самому переді, дуло проти дула. Їх найбільше падає. За кожним разом, як ворог вдареться на вал, на них перша черга – ступати з ним у рукопашний бій. До очей собі скачуть, стискаються смертельними обіймами, аж кості тріщать, аж очі вискакують із лоба. Таких приступів відбили наші чимало. Ворожа сила ламалася на козацькому завзятті. Кому ж би на гадку могли прийти ті щораз інші способи оборони? Ось з Батуринського присілка гончар нічого не робить, лише з пожарища здорові головні добуває і тягне, люди розступаються перед ним. Він розмахується, і гаряча ломака, як кольориста ракета, летить на густо збиті поруч себе голови москалів. Розступаються, верещать, подаються. І знову-знову кольористі огні пускає Батуринський гончар, а його син, парубок молодий, як з мармуру кутий, поборовши москаля в рукопашнім двобої, бере його за ноги, розмахується, і як сніп через банту в стодолі, перекидає через вал на довгий бік. «Вертайся до своїх», – приговорює за кожним разом. Мотря бачить ці бої, що нагадують безсмертну поему Гомера, і очам своїм не вірить. Як бігла звідси до вежі, то гадала, що москалі вже вдерлися у город, і що немає сили, котра могла б виперти їх назад. А все ж таки їх відперли раз і другий, і може десятий. Змаганням немає кінця, наші полицарські б'ються. Так що ж, і найбільшому лицарству буває кінець. Коли б не ніс, коли б не тає зрада, і мотря бачить, що у безладній боротьбі наші не витримують довго. Забагато сил втратять. Продирається вперед, дехто пізнає її. Мотря Васильівна тут, мотря Васильівна з нами. Чує, що радо вітають її. Хоч що значить жена? Втомлена, виснажена до краю. Стає біля коваля. Він уже останніми кулями кидає. «Дядьку, беріть провід. Без проводу нас переможуть». «Як гадаєте, мотря Васильівна?» «На землю», – говорить мотря. «На землю!» – гукає громовим голосом коваль. «Допустити їх до валу. А тоді стріляй і вали в них, чим хто може». «Допустити до валу! А тоді стріляй у них, чим хто може!» Козаки з мушкетами криються за валом, міщани, порубки, хлопці припадають до землі. Москалі гадають, що батуринці перестрашилися нового приступу і втекли. Збитою лавою посуваються вперед від брами вузькою вуличкою між двома високими стінами старих мурів до того валу з козацьких і московських трупів, що виріс протягом яких двох годин, мов остання охорона загроженої столиці. Посуваються, розтрачуючи по дорозі поранених трупи, певні остаточної побіди, певні того, що увійдуть у город. Ще тільки кроків, може, 100 відділяє їх від валу, як наказ. «Пали!» Грюкнули мушкети, посипались довбні колоди, запалені головні. З могучої долоні коваля вихопились і зажужжали одна за другою дві останні кам'яні кулі. Ворог, не успівши вистрілити, захитався, заметушився із криком та вереском подався назад, оставляючи чимало поранених і вбитих. «Пали!» – гукнув ще раз коваль, і в забарикадованій брамі щинила туха, якої там нині ще не було, хіба тоді, як падало склепіння. Люди на людей напирали, толочили себе, з мушкетами кидались на себе, розбиваючи собі черепи, кололи тригранними штиками. Коваль, побачивши несподіваний успіх, хотів, щоб наші приступом на москалів пішли, мотря нарадила. «Нам треба щадити людей, підожнемо, аж вони на нас підуть». І ждали. Не сталося це так скоро, бо ворог довго не міг прийти до себе. За той час батуринці винесли трупи набік і пораненим оглянули рани. Поранених було чимало. У батуринців вступила нова надія. Були й такі, що після відбитого приступу перелазили завали, забуваючи про страх і небезпеку, виривали з рук московських трупів теплі ще мушкети. Відтинали від ременя або з ременем здирали порушниці, щасливо вертали до своїх. Розтитмуть вороги їх власними кулями з їх власних рушниць. Хоробрий коваль з Гончарівки, не маючи своїх, як він казав, кам'яних галушок, щоб ними затикати ненажарну пельку московську, пробігав свою армію, порядкував, роздавав роботу, заохочував, почував себе як майстер серед челядників у великій кузні. «Лавми, браття, лавми, поміж лавми вільне місце лишіть, щоб ворожі кулі мали де падати». Усю мить кількома лавами загатили дорогу. Десь і рискалі взялися, кожний для себе ямку гребе, щоб голову закупеною сховати, бо так безпечніше. Недавно ще товпа схвильована, хоробрістю п'яна, але непевна, несвідома, що й робити тепер відділ карний, справний, фаланга, котру переломити важко. Без крику, вереску дикого, без лайки гидкої, без нікчемних прокльонів, певні свої справи з вірою в свої сили чекають, коли ворог знову кинеться на них, зайняті своїм ділом, забувають, що діється в місті і на замку.